Kar mı yağmış yüce dağlar başına? Merhamet eylemez gözlerimin yaşına. Neşet Ertaş'tan alınan bu Kırşehir türküsüyle Gülcan Kaya geliyor mikrofona. Arz eder.